بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الجهاد والولاء والحكم حكم يا جهادي حكم يا كوبندانا وجلي الله تبارك وتعالى نكوشكيانا وجلي الله تبارك وتعالى نا ملانغو مجيني كاتكا حكم نيوابي تنعيزا كوشكوا حكم زيتو سؤال الأول صلى كوانزا شيخنا وليزا ما حكم الجهاد في سبيل الله Nini hukumu ya jihad fi sabilillah? Nini hukumu ya jihad fi sabilillah? Aljawabu, aljihadu wajibun, jihadi ni jambo la wajib. Jihadi ni jambo la wajib. Bilmali, kwa kutumia mali, wa nafsi, na kwa kutumia nafsi yako, wa lisani, na kwa kutumia ulimi wako. Hasbal istitaa, kwa kadri ya uwezo utakaokuwa nao. Sawa, hasba al-istitaa, kadri ya nini? Ya uwezo. Mwenye uwezo wa kutumia mali, anatumia mali. Mwenye uwezo wa kutumia nafsi, anatumia nafsi. Mwenye uwezo wa kutumia mdomo, anatumia mdomo. Lakini jihadi ni wajib, ipo mpaka kiyama. Kala Allahu Ta'ala, anfiru khifafan, tukeni, nendeni mkapigani. Kwa wepesi, mkiwa katika hali ya wepesi, maisha mazuri, hali nzuri, afya safi, wathikalan, na mkiwa katika hali ya uzito, njaa, hamna pesa, hamjajipanga, lakini milazimika mfanini, mtoke, mkapigane, jamaa wamewavamieni, lazima mpigane. Wajahidu bi amwalikum, napiganeni kwa kutumia mali zenu, wa anfusikum. Na nafsi zenu fi sabili Allahi katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Tauba 41. Wakala sallallahu alayhi wa sallama jahidu al-mushirikina. Wapigeni wa shirikina. Wapigeni wa shirikina bi amwalikum. Kwa kutumia mali zenu. Muhakikishe mnapambana na wa shirikina. Wa anfusikum. Natumieni nafsi zenu kwa kisha mnapambana na washirikina. Wa alsinatikum, ndimi zenu, semeni, zungumzeni, bainisheni ushirikina wao na uovu wao. Sahihun, rawahu Abu Daud. Ai biqadari istitaa, kwa kiasi cha uwezo wa mtu, nafasi aliyokuwa nayo mtu. Na mujahidina wale wanawapiga kina nani? Waislamu. Na mtume kawaambia akawapige washirikina. Wanawaacha washirikina, wanawapiga Waislamu. Wewe. Wewe kama yule mjinga aliyekwenda kulipua mabomu msikitini mzima. Eh? Wana kulipua bomu msikitini. Simwe huyu. Waloko msikitini wa shirikina? Waloko msikitini ndio Islam. Wapigeni wa shirikina. Eti kwenye basi kumipanda mzungu mmoja tu. Na huyu yule mzungu, Muislamu au kafiri? Waenda kulipua basi zima. Wewe mzima kweli? Siwe huu. Simnaelewa. Kwa jihadi sio kwa matamanio ya kichwa cha mtu. Ni kwa mujibu wa dalili. Na ni somo lazima tutalisoma vizuri. Kuna mudhakira tushauandaa. Nadhani tukimaliza hiki kitabu tutausoma. Kuhusu mlango wa jihadi ili tujue jihadi vizuri. Na Marwaibida wanaosema sema tuweze kujua namna gani tunapambana nao. Kwa sababu grupu la khawarij kila siku lazidi kuongezeka. Kwa nini linaongezeka? Sababu watu hawasomi dini. Watu wataka haraka tu yani peponi wakaingie. Yaani mtu wataka akisikiza kanda leo tayari tayasema imani yake ishakuwa kubwa kabisa na ana uchungu wa ajabu. Una uchungu hata kidevu ukiwezi. Kidevu chako ukiwezi. Hapo tuna uchungu na kafiri. Wezi. Wezi una matatizo kweli. Bwana mmoja alikuwa anaangalia kanda ya Budirogo. Jamaa akamwambia hivi. Lakini Sheikh anajua hawa jamaa wanapofanya sio vizuri. Akamwambia, wewe una akili sawa sawa? Hawa wale wachinja makafiri hawa. Ni maana wewe unawapenda makafiri? Akamwambia hivi. Madhara waliyopelekea Waislamu wayapate makubwa sana. Kama vile wanavyolipua ndege, mle kwenye ndege kuna watoto mle. Na hawa makafiri wanapowapiga Waislamu, una mizani yake. Mimi mwenyewe sijapata nafasi tu. Allah akinijalia naenda kuungana nao. Ah, mimi naunga mkono mwe. Jamaa anayezungumza ananiambia jamaa kidevu cheupe. Kuvaa pia hajajua suruali hilo la buruza chini. Sala zenyewe zingine zinampita hajui. Eh? Mkopo wa riba anachukua. Alafu yote anaunga mkono wale wanapopigana na makafiri. Na ana hasira na mikanda hiyo kaijaza nyumbani kwake. CD za kina Budirogo kajaza zote. Sasa huu ni uzima huu. Na hawa ndio wako wengi vijana. Wengi sana. Maskini. Masakinu. Sualu thani. Ma huwa alwalau? Nini maana ya neno alwalau? Aljawab. Alwalau huwa alhubu wa nusrata lilmu'minina. Alwala. Kupenda ni ku. Alwala ni kuwapenda na kuwanusuru waumini. Almuwahidina, wenye kumpwekesha Allah. Kuwapenda na kuwanusuru. Kala Allahu Ta'ala, walmu'minuna walmu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Na waumini wa kiume na waumini wa kike wenyewe kwa wenyewe ni vipenzi, wanapendana. Waumini wa kiume wanawapenda waumini wa kike, na waumini wa kike wanawapenda waumini. Hawa wao ndio ndugu. Kwa udugu wao ni waumini kwa waumini. Sio waumini kwa makafiri. Suratu Tauba aya 71. Waqala sallallahu alayhi wasallam almu'minu lilmu'minin. Muumini wa kiume kwa muumini wa kwa muumini mwenzake kalbuniani. Ni kama jengo moja. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Ukuta huu unaukaza ukuta huu. Tofari hili la mshika tofari hili. Sawa eh? Ndio mfano wa nani? Wa waumini. Waumini ni kitu kimoja. Hii ndio inaitwa alwala. Swali thalith. Hal tajuzu muwalatul kufar wa nusratihim? Hivi inajuzu kuwapenda makafiri na kuwanusuru? Kuwasaidia kuwanusuru dhidi ya Waislamu? Jawabu, la tajuzu muwalatu al-kufari wa nusratihi. Haifai kuwanusuru makafiri na kuwapenda makafiri. Haifai. Enyi wacheza mpira. Haifai kuwapenda makafiri na kuwasaidia. Unapokaa kuangalia timu yako ya Liverpool. Wale ni makafiri, sio makafiri? Unawapenda wapendi? Alafu unawachukia wa Marekani. Unawapenda Liverpool, unawachukia Marekani. Wewe mzima. Eh? Unapenda nini, unachukia nini? Jezi ya Manchester unayo. Ikicheza saa 8 usiku utaamka. Na ikifungwa utakuwa mnyonge kama umeumwa malaria. Na jamaa anakuambia, "Mmekula mbili leo." Kimya. Haya bwana, samu yenu. Nini sasa? Hafu unasema eti wewe unawachukia makafiri. Makafiri gani unawachukia? Naangalia makafiri walivyokuwa na akili ya kuwachezea vichwa wa Uislamu. wamekaa wakafikiri wakaona hawa jamaa kuwatoa kwenye dini sisi hatuwawezi. Lakini ni watu wanapenda sana raha. Kwa sababu nafsi imeumbwa inapenda raha. Empeleka viburudisho. Mkaletea viburudisho. Mtu asema, mimi bwana mziki, disco sendi. Sigara sivuti. Pombe sinywi. Umalaya staki. Ulevi wangu mpira tu. Sasa so ulevi. Wana ule, mpira ulevi, ulevi mdaba. Sasa wenga ya kijimpira kimoja unagombania watu wangapi? Kile kimpira kimoja unagombania watu shina ngapi? Wote unakigombania kimpira kimoja wakimbilia huku wakimbilia kule. Na nye mlewaka pembeni wote mmekuwa machizi. Mnakichangilia kile tu. Waka mmekuwa we. Ukiwa pale utakumbuka Allah we. Utasema subhanallah. Utasema astaghfirullah. Tena aweza kuwa mshabiki wa kike ndo kakaa hapa mpaka na kulalia wewe wapi wala hurazi wafikiria kile kimpira tu kule. Eh? Angalia wakafiri walivyofarikiwa. Sasa Waislamu nikiingia kombe la dunia wewe hu. Kila mtu anafuta kebo nyumbani utakiko. Kwenye maduka wanafungua wewe. Kwenye magrocery sijui wapi mpaka kwenye magari basi watu wote wamekuwa wewe. Utakumbuka kuswali sangapi, utakumbuka dhikri sangapi, utakumbuka kumlani sheitani sangapi, utamchukia kafiri sangapi. Alafu kisha toka pale kwenye mpira, unaenda kumsikiliza Budirogo. Unageuka tena, unaanza kulani sasa. Mchezo gani wa karata tatu jamani? Hao ndo makafiri. Wana akili, Allah anasema, ya'lamuna dhahira min alhayati dunya. Makafiri wanajua sana mbinu za maisha ya dunia, wanajua sana. Allah kasema wanajua, wao fahamu mchezo. Kwenye mpira kuna ushehe. Imamu mwenyewe atasalisha haraka haraka. Tena akijua leo timu yake inacheza saa 7 kamili anamwambia jamaa, "Bwana utasalisha kule." Yeye anasali nyumbani awahi kwenye mpira. Kuna rafiki yangu mmoja yuko kwenye uwanja wa taifa pale. Dar es Salaam kuna msikiti pale. Anakwambia utacheka siku ya mechi. Hakuna cha mchako, hakuna cha nini wala cha nini. Yaani siku hiyo swala ni mapema. Tena kuna watu jamaa hawataki. Yaani akiingia zake anasali huyo. Na kuna wengine mpaka imefikia hatua wanasali kabla ya wakati. Nini yote hii? Si mpango ameutengeneza makafiri. Sasa wewe ukituambia kwamba tio mimi alhamdulillah namshukuru Allah ulevi wa wanawake sina, ulevi wa pombe sina, ulevi wa sigara sina, ulevi wa disco sina, ah mimi mpira tu. Pia mlevi wa mpira wewe. Wewe mlevi wa mpira unaangalia mapaja ya wanaume wenzako unapata madhambi. Sawa sawa eh? Mpira ule ni kamari unapata madhambi. Kwa hiyo yule anayekwenda kuangalia disco na yule anayekwenda kuangalia kamari mna tofauti. Mna tofauti jamani. Hamna. Oh, kamari ukienda ukikana wale jamaa wa karata tatu wanaocheza pale. Eh? Si kamari ile. Na wewe ukakaa kwenye TV waangalia mpira, sio kamari. Yaani tofauti ni kama vile gongo na konyagi. Kwamba konyagi yatolewa ushuru, gongo haitolewi ushuru, ko inaitwa pombe haramu. Na mwenye gongo anakamatwa na pelekwa jela. Ndio hivyo. Anayeuza konyagi na viloba pombe halali kwa sababu inatoa kodi ya serikali. Ndio kama hivi tu. Karata tatu haramu, mpira mpira halali. Unaweza kumsikia Sheikh anazungumzia mpira. Yeye mwenyewe mshabiki wa Manchester atazungumzia vipi mpira? Ndio unakuta Sheikh na mama wake wanabishana. Leo msimami leo. Naona Sheikh. Angalia. Sheikh, ona kule. Sheikh anajua. Kisha fungwa goni moja hapo. Nyonge. Kwa kirudisha, shekhi anachangamka. Wanaanza tena shekhi na mamuma waki. Hivi hawa watakatazana munkari kweli hapo. Hawa. Watakatazana munkari. Hawawezi. Hawawezi. Kwa hiyo, kuwapenda makafiri, pia kupenda mpira ni sehemu katika kuwapenda makafiri. Sawa jamani. لا تجوز موالاة الكفار هي يجوزوا كوابين مكافيري ونصرتهم نكوا سيدية مكافيري لو نويزا كوتا مشيزاجي وكي إسلام midamu yuko katika timu ya upinzani yeye atampenda mchezaji kafiri au sio na rafiki yake atakuwa ni mshangiliaji kafiri mwenzake tena katika mpira au katika siasa kuna dini pale unasema eti mimi nitamshabikia muislamu wenzangu kwenye chama cha siasa wewe utashabikia wa chama chako tu akiwa Mboe sawa akiwa Lipumba sawa wewe unachojali ni kile chama chako wewe hujali dini ya yule mwenye chama tena hata kumuita kafiri unaweza kama vile watu walivyomuita Kikwete kafiri. Kikwete kafiri huyu. Si CCM. Kwa hiyo ukiwa CCM kafiri. Ukiwa kafu Muislamu. Wapi na wapi? Hii nimekuta Zanzibar mimi. Nimeenda Zanzibar. Pemba. Pemba hamna CCM. Kuanzia mwenyekiti wa mtaa, sijui sheha mpaka mwisho ni kafu tu. Na barabara hawana. Taabani. Bado kuna zile nyumba za nyasi, mnazijua? Za makuti ya nani ya mnazi zipo Pemba. Wewe uone hatari. Kwa serikali inashindwa kutengeneza kule, wanawakomesha tu. Nyinyi si mmesema nyinyi kafu eh? Aya wekeni bati sasa kama kafu. Ah, mambo ya kikafiri lakini imeingizwa kwenye dini. Na misikitini ndio anazungumzwa. Kwa hiyo yote ni katika kuupenda ukafiri. Kala Allah Ta'ala, Allah anasema wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Atakayewapenda makafiri atakuwa miongoni mwao. Ukapenda makafiri, ukapenda itikadi zao, ukapenda ibada zao, ukawasaidia dhidi ya Waislamu, basi wewe utakuwa miongoni mwao. Na kuna Waislamu leo wanasherehekea Krismasi kama kawaida tu. Na Pasaka kama kawaida, kama Idi Fitri vile. Wanavaa, wanakula, wanafurahi. Zote sikukuu tu. Tena na salamu natoa. Bwana asifiwe. Amina. Hivo. Wala haoni kama tatizo, na watoto wamekuwa hivo, na wanawake zake wako hivo. Na yeye mwenyewe yuko hivo. Suratul Maida aya 51. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna ala bani fulani laisu li bi awliya. Mtume anasema hakika watu bani fulani mimi si kipenzi wao. Soma kafiri. Mimi si kipenzi wao. Wal hadith muttafaqun alayhi. Usiwe kipenzi wa makafiri na wala usiwapende makafiri. Sawa eh? Naam. Na hata kama utakuwa ni mfanyakazi wako, kuna ule muamala wa dhahir. Lakini itikadi yako kafiri simpendi na makafiri ni makafiri. Ushaelewa? Lakini kuna ule muamala wa kibiashara, muamala wa kikazi, mwezo kufanya kazi pamoja. Hii inaitwa ni alwalau adh-dhahira. Alwalau adh-dhahira. Swali athalith arabi'. Man huwa alwaliyu? Ni nani wali? Na kuna watu wamejipatia tu. Mimi wali bwana. Mimi sharifu. Baba yangu alikuwa sharifu fulani. Ukoo wetu umekuwa sharifu fulani. Tunapenda ukoo wa kitukufu au sio? Lakini mambo ya kitukufu hatuyapendi. Jawabu, waliyu huwa almu'minu attaqiyu. Wali ni muumini mcha Mungu ndo wali. Awe wa mjini au wa kijijini, awe Mwarabu au Mwafrika. Ushawahi kuona wali Mwafrika? Wachache huko kwetu hapo siku hizi. Lakini zamani ilikuwa Mwarabu akisema yeye ni wali ndo rais kukubaliwa haraka eti. Kwa sababu anakuwa mweupe mweupe. Yeye akijinasibisha tu kwa mtume kashafika. Wewe ukijinasibisha utaanza kuulizwa, "Ah, na mbona wewe Mwafrika? Hivi kuwaje?" Eh? Asa, mimi babu yangu alimuoa Mwafrika. Umeshaona? Na mimi nikazaliwa sasa. Kwa sile damu tumeichukua huku kwa mama. Lakini sisi mtoto anasibuka kwa babake, kwa hiyo sisi masharifu tu bado. Hamna kitu kama hicho. Ama hawa wanaosema sema watoto wadogo sio hoja. Alwaliyu huwa almu'minu attaqiyu. Wali ni muumini mcha Mungu. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Fahamuni ya kwamba hakika mawali wa Allah hawatakuwa na hofu juu yao na wala hawatakuwa na huzuni yoyote siku ya kiyama. Sawa eh? Ni kina nani? Alladhina amanu. Ni wale waliomuamini Allah ukweli wa kumuamini, wakanu yattaqun, na wakawa wanamcha Allah, wanamuogopa Allah. Surati Yunus 62 mpaka 63. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam innama waliyallahu wa salihul mu'minin. Innama waliyallah. Hakika kipenzi changu mimi ni Allah, wa salihul mu'minina, na waumini wema. Muttafaqun alayhi. Swali la khamis, bimaadha yajibu an yahkum almuslimun? Ni kwa kitu gani waislamu watakiwa kuhukumiana? Waislamu wanahukumiana kwa demokrasia, kwa katiba ya Tanzania, au kwa chama chao cha siasa? Jawab, yajibu an yahkumu bilqur'ani wassunna. Wanawajibika waislamu kuhukumiana kwa Qur'ani na Sunna. Walhadithu sahih, na hadithi sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, wa inil hukmu wa in wa anihkumu bainahum bima anzal Allah, na uhukumu baina yao kwa sheria aliyoteremsha Allah. Suratul Maida aya 49. Waqala sallallahu wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amma ba'du, ala ayyuha an-nas, fahamuni enyi watu, fa innama ana basharun, hakika mimi ni mtu kama nyinyi. Yushaku an yati ya rasulu rabbi, yushaku an yati ya rasulu rabbi fa ujib, muda si mrefu anaweza kunijia mjumbe wa Allah kuja kutoa roho yangu na mimi nikachukuliwa roho yangu. Anaweza kuja akanijia mjumbe wa Allah fa ajib, na mimi nikaitikia. Maana yake anaweza kuja malakul mauti wakati wowote akafanya nini? Akanichukua na mimi kaondoka. Wa anatariku fikum thaqalaini, mimi ninaacha kwenu vitu viwili. Awwaluhuma, cha kwanza katika hivyo viwili, kitabullah, ni kitabu cha Allah. Fihi huda, ndani ya kitabu cha Allah kuna muongozo. Wa nurun, na kuna nuru. Fakhudhu kitab Allah, chukueni kitabu cha Allah kwenye maisha yenu, mkibebe, mkifanyie kazi, mkihukumu kitabu chake. Wastamsaku bi, namshikamane na kitabu cha Allah. Fahatha ala kitabillah, akahimiza mtume watu kushikamana na kitabu cha Allah. Waraghaba fihi, na akawapendezeshea watu. Thumma qala, kisha mtume akasema, wa ahlu baiti, na kuchieni familia yangu, waheshimuni familia yangu, wapendeni familia yangu. So sawa eh? Rawahu Muslim. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na mtume akasema, taraktu fikum amraini, nimekuachieni kwenu mambo mawili. Lan tadhillu, hamtapotea, ma tamassaktum bihima, midamu mtashikamana na vitu hivyo viwili hamtapotea. Kitabullahi wa sunnati rasulihi, kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Malik wa sahahahu al-Albani wa muhaqqiqu jami'u al-usul li shawahidihi. Ameipokea Imam Malik, amesahihisha Albani, na muhaqqiqu wa jami'u al-usul amesahihisha hadithi hii kwa shawahidi zake. Kwa hiyo Waislamu tunahukumiana kwa nini? Kwa Qur'an na Sunna, na sio kwa katiba Tanzania. Sawa eh? Naam. Na wala sio kwa demokrasia. Na wala sio kwa mila zetu za kienyeji. Kwamba Wasukuma watahukumiana Kisukuma kwa mila za Kisukuma, Waarabu kwa mila za Kiarabu, Waburushi kwa mila za Kiburushi, sijui Wanyamwezi kwa lugha kwa mila za Kinyamwezi, Waha kwa mila za Kiha. Hapana, mila yetu sisi ni Uislamu, na Uislamu ni kitabu na Sunna. Tufahamiane vizuri. Nadhani tuishie hapa. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.